annyira föl vagyok villanyozva! Sokkoló. Nagyon nagy volt. A Volt Fesztiválról kicsit másképp. Tüske Feri és Puzsér Robi most a Volt Fesztiválról mondja meg nektek, mikor, hol és mit érdemes. Gasztronómia, társkeresés, fesztivál praktikák. Hol a telefonom? A Volt ideje alatt szerdán, csütörtökön és pénteken este 6-tól 8-ig a Volt Rádióban. Sokkoló. Így van, nagyon nagy volt, és Maja itt van velünk Puzsival és Tüsivel, és azt mondta, hogy ő ma ilyen minimál verzióba fogja nyomni, mert hogy mi lelkesedni fogunk egyrészt a fociért, másrészt a Prodigyért, és ő azt mondta, hogy ezekhez ő nem szól hozzá, majd a többit ő hozza a műsorba. De annyira fel vagyok villanyozva, ami az elején van a mi kis bejelentkezésünknek, az most teljesen igaz. Puzsi végignézte a meccset, és azt mondta, hogy srácok, tudom, hogy ez az utolsó sokkoló, de hogyha esetleg hosszabbítás van, akkor hiányoznék az első fél órában. Ennyire a hollandok, vagy ennyire a brazilok? Ennyire a hollandok, és annyira örülök nem csak az eredménynek, hanem annak is, hogy itt lehetek. Ez azt jelenti, hogy nem kényszerültek hosszabbításra a hollandjaim, és hát mámoros volt az a mérkőzés. A hollandjaim! Én hagyományosan mindig nagyon szurkolok a hollandoknak, és két világbajnokságon is végig kellett néznem, hogy a brazilok kicsapják őket. Egyszer meg kellett ezt végig kellett szenvednem, és azt hogy mind a két alkalommal, igen, mind a két alkalommal ugyanitt a negyed döntőben 1994-ben majd 1998-ban is végig kellett néznem, hogy a brazilok nagyon szoros meccsen hogyan csapják ki a hollandokat, és most hála Istennek sikerült ennek a tendenciának megfordulni, és abban bízom, hogy a hollandok most már meg sem állnak a döntőig, most elég könnyű ágon vannak, úgy érzem ezután már, hogyha sikerülni fog a Gána-Uruguay meccs győztesét legyőzni, akkor a döntőben vannak, azt mondom, hogy ez már tulajdonképpen talán egy teljesíthető küldetés lesz. Én annyira meg vagyok könnyebbülve, és annyira meg vagyok mámorosodva, nem tudom, a jelzőket. Ez ilyen meccsekért érdemes élni, mint amit átéltem. Látom, hogy teljes más létegállapot vagy, teljesen nyugodtan beszélsz. Valami történt, valami nem történt, vagy a hormonokkal, vagy a feromonokkal, vagy valami kémiai, vagy valami pszichológiai bennem, nem tudom, hogy átszakadt egy gát, vagy mi történt. Az első fél idő annyira reménytelennek, és annyira kilátástalannak tűnt, és úgy tűnt, hogy a labdával a földön a brazilok azok legyőzhetetlenek, és nem tudtam elképzelni, pedig van fantáziám, tehát láttam a Star Wars, meg Star Trek-et, meg mindenféle science fiction-t, meg fantasy-t, hogy igazából azt gondoltam, hogy tényleg van fantáziám, és mégsem tudtam elképzelni, hogy hogyan fogják tudni a brazilok ezt a meccset a második fél időben megfordítani, akkora technikai fölé. Az első fél idő alapján osztálykülönbséget éreztem a két csapat között, és aztán a második fél időre egész másfajta taktikával jöttek ki a hollandok, és elkezdték a levegőben erőltetni, és sokkal kevésbé a földön, sokkal inkább a levegőben, és levegőben sikerült megverni. Hát nem hallgathatok arról sem, hogy hát bizony az első gólnál szerencséjük volt a hollandoknak. Tehát ami a földön nem sikerült, az a levegőben sikerült, és hát most már lassan itt az ideje megváltani a Johannesburg Rio de Janeiro repülőjegyet. Most már talán a braziloknak csak ennyi dolguk van, és ez a tény, ez kedves az én számomra. Én pedig gyáva voltam, bevallom töredelmesen. Van egy ilyen baráti tipmixünk, egy rádión belül, kollégákkal, barátokkal, és én nagyon nagy holland fan vagyok, a brazilokat is imádom, de ha már így valakinek drukkolni kellett, hogy nagyon hajszányival inkább a hollandoknak drukkoltam, nem vagyok akkora holland őrült, mint te. És ugye nem mertem megfogadni, tehát úgy fogadtam egy-egyet, hogy ebbe benne volt az, hogy én a hollandoknak kedvezek. Tehát fogadtam egy-egyet ugye a 90 perc végére, és azt kell, hogy mondjam, nem tudtam őszintén örülni annak a kettőnek, örültem volna a 90 perc után rúgják a második gólt. Én 1-0 után vért könnyeztem, és akkor a Nagy Laci mondta nekem, hogy lesz itt még gól, nyugodj meg, és valóban lett gól, és én valóban megnyugszom. De akkor igazán nem tudtam, bár csak annyit mondtam, hogy hát én szeretném hinni, hogy igazad van, és bevált. Tegnap, amikor arról beszélgettünk, hogy hát a tegnap éjszaka az a holland-brazilnak a jegyében telt, hogy mi lesz, meg hogy lesz, és elhangzott, hogy hát igen, a hollandok azok Európa-brazíliai. Ezt korábban a portugálokra mondták többször, nyilván a nyelvi és egyéb történelmi analógiák nyomán, de hát a futball kultúrájában, a futball játékának a szépségében úgy gondolom, hogy ez az analógia, ez felvethető volt tegnap éjjel, és én megmondtam, hogy dehogy is, ez teljes félreértés. A brazilok Dél-Amerika hollandjai. Tehát ez a viszonyítások nem stimmelnek, és abban bízom, hogy az elmúlt két óra során azért sokaknak a helyére került a fejében ez a dolog, hogy ki kihez képest van hol. Az a baj a brazilokkal, hogy amikor amikor hátrányban vannak, tehát nyomás alatt, nem sokáig bírják. Ők, amikor előnyben vannak, gyönyörű dolgokat, amikor lazán, felszabadultan tudnak játszani, gyönyörű dolgokat képesek művelni. Amikor hátrányban, a hollandok képesek voltak 50 percig, 60-ig hátrányban játszani, és volt lelki erejük felállni. A brazilok már az egyenlítés sem viselték jól, hát a hátránynak. Tehát teljesen volt egy olyan 10 perc, amikor szétesett, nem strukturális, hanem lelkileg szétesett a brazil csapat. És azon gondolkoztam, hogy milyen kegyetlen a sors, hogy itt van két ugyanolyan zseniális csapat. Ha az embereket megnézed, jó, Robinhot meg Robbent nem lehet összehasonlítani, mert Alma meg Körte, de maga nemében mindegyik zseniális. Nincs különbség, mindegyik zseniális és pont. És így össze lehetne hasonlítani az összes játékos, hogy mind a középpálya, a hátvédek, mindenki nagyon-nagyon jó. Az a hajszányi különbség, ami ilyenkor dönthet, mondjuk az a lelki plusz, ami egy holland csapatnak most megadta azt a lehetőséget, hogy 1-0 után, 50 perces hátrány után fel tudtak állni, és újra fel tudták építeni magukat, és ki tudtak jönni egy másik taktikával a második félidőre. Szóval kegyetlen a sors, és most gondold el a brazilok, akik végig jól játszottak ezen a világbajnokságon, és ezen a meccsen is, ameddig ugye idegileg egy kicsit meg nem roppantak az egyenlítéstől, majd másik góltól, addig szépen játszottak, tehát nincs szégyenkezni valójuk, hazamennek is, és ha nem is köpködni fogják őket, de nem fogják hozsánázni. De hát megbuktak, de Brazília esetében nyilvánvalóan a győzelmen kívül nincsen más elfogadható eredmény. Tehát elkeserítő volt, ugyanakkor jellemző az, hogy amikor hátrányba kerültek a brazilok, akkor az a vékony kultúrmáz, amit ezek a brazil játékosok az európai klubokban magukra szedtek, az milyen gyorsan mállott le róluk. Főleg a Felipe Melóról, meg a Daniel Alvesről. Hát az a belelépés szombat. Ilyen süttyó ordinári módon kezdtek el hirtelen viselkedni a hátrányban. És hát szomorúan, ugyanakkor viszont hát most így utólag derűsen szemlélem ezt a jelenséget, és hát nem tudok meglepődni annyira, mint amennyire illene. A vékony kultúrmázért én kérek elnézést, Maja. Én a magam részéről megfogadtam idén, hogy egyetlen egy meccset sem fogok megnézni, és egészen idáig tartottam is ezt a VB szüzességet, sőt, tulajdonképpen megvan, mondhatom így. Mondtam Majának ma délelőtt, hogyha valakinek oda akarja adni a VB szüzességét, az csak Hollandia legyen. De ez mennyire tipikus lánymodat, tulajdonképpen megvan? Tulajdonképpen megvan, csak azt mondtam a Robinak már tegnap este, hogy jó, az ő kedvére akkor Hollandiának fog drukkolni, de akkor sem vagyok hajlandó egy kockát sem megnézni belőle. Viszont érdekes ez a sajátos ez a drukkolás, miközben azt sem tudom, hogy mikor van a meccs, meg mi van. De azért, mert megmagyarázom, csak azért, mert hogy tulajdonképpen nem Hollandiának drukkoltam, hanem annak, hogyha Hollandia nyer, mint ahogy nyert is, akkor te képes vagy most működni. Tudsz újra ordítozni, és mindent csinálni adásban. Csak nem akarok, tehát tudnék, de nem akarok, mert hogy olyan kerek a világ hirtelen, és olyan zöld a fű, és kék az ég meg, amit akartad. De hogy annyira főleg minden narancssárga. Ezt tépte szét a műsorunkat. Arra számítottunk, hogy de rossz lesz, ha veszít Hollandia, mert akkor vége a műsornak. Hát igen, így attól féltem, hogy ha veszít Hollandia, akkor Puzsér itt fog ülni, magába roskad, semmihez nem. Vagy pedig még akkor is lett volna egy olyan véglet, hogy esetleg vért hányva ordítozik Brazíliára. De igazából nem is. Tehát azért mondom, hogy megtartottam ezt a VB-szüzességet, még igazából nem is Hollandiának drukkoltam, hanem magamnak, hogy ez az adás meg legyen rendesen csinálva. Én boldog vagyok, hogy nem kell átkokat szórnom a Copacabanára, hanem ez a, hogy mondjam, hát ez a, igen, a sors elvégezte azt a munkát, ami a, nem szorul rá a 986-os frekvenciára. A fociról még egy kicsit gondolkodjunk csupán. Hollandoknak kit várunk ellenfélnek a döntőbe? Hát nagyon valószínű, hogy az Uruguay azért el fogja intézni Gánát. Nehéz elképzelni, bár már tudjuk, hogy bármi elképzelhető. A nagy gólvágója Gánának, a Asamoah Gyan, az sérüléssel bajlódik. Nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán pályára tud-e lépni. Én azért azt gondolom, hogy az Uruguay az egy lényegesen esélyesebb csapat az elődöntőre. Jó, a döntőre pedig én egy argentin. Azt hittem azért nektek, hogy én mit gondolok, én egy argentin volna. Maja, a másik ágon. Mit vársz? Argentina-német meccs. Argentin-Németország, Spanyolország. Na jó, akkor itt is az ilyen néma drukkelmet Argentina. Na, és Paraguay ellen fog játszani Spanyolország. Spanyolország. Tudod, latinom. Igen, az egy latin ranga, igazi latin rangadó lesz Maja. Hú, nagyon kemény lesz, és ez egy jó kis végjáték ennek a VB-nek. Érdemes lesz figyelni, és jön az SMS a 0629986986-ra, és annyira sajnálom Dungát. Annyira sajnálom Dungát, mert végre összerakott egy nem villódzó, hihetetlen tehetségekkel, de csapatban hát nem annyira jól együttműködő sztárokból valamit csinált, vitt ki, tehát nem egy tűzi játékot vitt ki, hanem kivitt egy jól megszervezett, jól összerakott csapatot, ami hitem szerint az egyik legjobb brazil csapat, ami csapatként, mint csapatjáték, csapatmunka. SMS, figyelj! Az a hajszányi különbség, amit mondjuk én említettem, az a hajszányi különbség otthon ült, úgy hívják, hogy Ronaldinho, bűn volt nem elhozni, egy olyan zseni bármikor meg tud villanni. Én nem hiszek ebben, én nem gondolom, hogy a Ronaldinho hiányzott. A Ronaldinho sem fizikai állapotában, sem mentalitásában azt gondolom, hogy nem volt való már oda. Nem tudom, nagyon, én azt mondom, hogy a Dunga az egy kiváló edző, ilyen erős védelemmel brazil válogatott még nem rendelkezett világbajnokságon, meggyőző szerint. Talán a 94-es csapat, amelyben ő is játszott, hasonlóan kevéssé fényezték a labdát, és hasonlóan nagy hatékonysággal, de hasonlóan csekély élvezeti értéke. Azt gondolom, hogy most ez előre sokkal hatékonyabb és sokkal látványosabban játszó csapat volt, mint a 94-es, hátul meg sokkal stabilabb volt. Annál nagyobb dicsőség Hollandiának, hogy sikerült őket megállítani. Azt gondolom, hogy Dunga az nagyon jó munkát végzett. Dungát sajnálom, mert Dunga egy kifejezetten kultúrált, nagy szakmai adottságokkal rendelkező edző, és nagyon jó, nagyon jól vezette fel ezt a brazil válogatottat. Azt gondolom, hogy ez a kudarc nem rajta múlott. Hát akkor a penge hollandok tiszteletére egy vetétdal a penge 2-ből, I Against I, Messi, Vetek és Mozdef. Yeah. A Volt Rádiót hallhatjátok, abban is a Sokkolót, nagyon nagy volt Majával, Puzsival és Tüsivel, és a hollandok győzelme kapcsán már csak egy pár percünk van, arra gondoltunk, hogy egy picit a mellékes dolgokra is rátekintünk, mert a hollandok nagyon kreatívak, ugye egy liberális nemzetről van szó, szabad szellem, és ez sok hülyeséget szül, sok ilyen kellemes bolondságot, örültséget. Például a holland szurkolók jó néhányának olyan meze van, amit ha így a fejére húz, mint hogyha gólörömben tombolna, akkor a póló belső feléről fordítva, feje lefele pont jó pozícióba kerül egy fej, tehát az arca alé felhúzza a pólójával egy játékosnak, egy sztárnak a fejét. Például Wesley Snydernek a fejét, aki a nagyszerű teljesítményével segítette hozzá Hollandiát a legjobb négy közé jutáshoz. Én pedig kaptam Hollandiában, nemrég járt kint ismerősöm Hollandiában, és hozott ilyen óriási felhújható narancskesztyűket, ami ez a rendben van jel, ez a fölfordított hüvelykúj, és hát vagy lefele, ugye tudjuk, ez a római császároknak a jele, és azt mondta, azt mesélte, hogy az egész ország olyan focilázban ég, hogy minden narancsárgára festik az utakat, mindenhol szórják fruti helyett az ilyen apólótól a fölfújható kesztyűig minden, tehát hogy mind az emberek, a polgárok, mind a cégek, mindenki teljesen oda van, és narancsárgára festődött az ország, azt tudjuk, hogy miért narancsárga. Az oranje, az érdekes egyébként, hogy miért narancsárga mezben játszanak a hollandok, hiszen a hollandok nemzeti színei, az a piros, a fehér és a kék, ők is a trikolorban hisznek, csak úgy, mint mi magyarok, csak ami nálunk a zöld, az náluk a kék, ehhez képest meg narancsárgában játszanak, ennek az oka Orániai Vilmos, a dinasztia alapító, akinek az oranje, ugye, a színe, és ennek tehát a dinasztiának, a királyi családnak a színét viseli a mezén a holland válogatott, nem pedig ugye a nemzeti színeket. Igen, és a jelentések is narancsárga, amúgy ugye a hollandoknak volt némi dolguk Dél-Afrikában, tehát ők most félig otthon érzik magukat ott, és hát van igen, a búrháborúkra, a helyiek nem jó szívvel emlékeznek. Ők nem emlékeznek így, de a koncentrációs táborokra például, amelyeket a hollandok hoztak létre a búrháborúk során, igen. Megint idejük. Na mindjárt lesz kiabálás. Szóval De sok holland telepes él ott, nemrég még a miniszterelnök is holland származású volt, még az apartheid idején, úgyhogy ott azért a hollandok azért népszerűek, a brazilok is nagyon népszerűek voltak egyébként, mindaddig, amíg ki nem estek, hát ez most már történelem. Amúgy van egy Oranje folyó is Hollandiában, Leszotóban ered a Sárkányhegységben, és keresztül folyik egész Afrikán, és Oranje Munnál torkolik az Atlanti-óceánban. Egy Oranje nevű folyó, és hogyha már így mondtad ezt, a másképpen emlékeznek az afrikaiak, meg másképpen a hollandok, ugye törökkel, hogyha találkozol, és beszélsz róla arról a 150 évről, akkor azt mondja, hogy hát mi ott vendégségben volt, meg jó barátság, mert ez minden szép volt, és de ugyanez megvan. De erre mondta azt a költő, hogy a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Azt hiszem, hogy ezért nagyon jó a futball, mert a háborúk végre nem a fronton zajlanak, és nem kell embereknek meghalni ahhoz, hogy egy nemzet tortülhessen a másik fölött, hanem ez a futballpályán lejátszódik, meg lehet venni a repülőjegyet, kedves gyerekek, és eldőlt, hogy melyik ország. Történetesen érdekes módon a 15 milliós Hollandia győzte le a 350 vagy Isten tudja hány milliós Brazíliát, sokkal nagyobb futballbázissal és sokkal nagyobb merítéssel, és hát hihetetlenül sokkal nagyobb népességgel rendelkező és területtel rendelkező országot. Hát igen, ilyen a futball, és ezért is szeretjük. Yo. Yeah. See that track, yeah? Remember telling us something. Track right here. Mudbone. It's about to make some people crazy. Yeah, come on. In this world so many ups and downs, get my kick struggling on the ground. All my life I've been called a fool. Never graduated from no school. People said to me, boy, your life is really sad. You see, now I'm so bad. So bad now. Even make the devil mad. Poverty never gets me down. And how can you hurt me when I'm on the ground? Can't hurt me now. I'm thankful for another day, cause many thought that I would fade away. People said to me, boy, your life is really sad. Yeah, you see, cause I'm so bad, so bad now. Even make the devil mad. Though I walk through the ghetto land, never wearing what another man, I'm a man that really have no fears. Seems I've been here for 2,000 years. Kapcsoljuk a Soproni Volt Rádiót. Stand next to your fire. Next to your fire. You need to know. Yesterday the girl she tell me so. I said no. Mama, she don't like you, boy. She don't like you. Her mother, she don't like me, come and grow me locks. She never feel me vibe, she not give me no props. If you ever talk to Papa, she gon' make you pack. Good at 3, 4, 5, 6, 7 o'clock. I'm so smooth, look at my complexion. Yeah, that I juke my heart with a love injection. Me and her together make love perfection. This is what you bring to my attention. I said no. Poopa Alba make a step. Make a step, Poopa Alba make a step. I know what she bad mind, them a chimble and fret. King Selassie never pass out, how well I am not dead. I said no. I'm super pooper, call me Constant Ostra. Burning sense in me, I'm playing Robert Nesta. I love the way she move it slow. Deep on to what she need my flow. But there is something that you need to know. Yesterday the girl, she tell me so. I said no. Mínusz egy. A tegnapi nap legkisebb és legnagyobb dobása a Volton. A sokkolóban Majával, Puzsival és Tüsivel a tegnapi nap legnagyobb és legkisebb dobásai. Kezdem, addig ti tudtok gondolkodni. Nekem ez egyben megvolt. Mesélj. Lecsúsztam Billy Idol. Ez plusz is, meg mínusz is. Hogy csináltad? Úgy csináltam, kérlek szépen, hogy elmentem a Poen Sister negyedbe. A Poen Sister amúgy a burs hagyományokból, az erdészeti hagyományokból, a Boritta, Borissa egyetemi diák, aki annak idején nagyon nagy hát egzisztenciát jelentett, nagyon komoly, hiszen mérnökök, bányamérnökök, erdőmérnökök lettek, és nagyon jó életük volt az egyetemi évek alatt. Szóval a Poen Sister negyedben, itt ez a boros kis lezárt terület, ott elkezdtünk kóstolgatni, tényleg kultúráltan, finoman, és ez is nagyon tetszett, nagyon jól esett, és közben jött egy zenekar, akik rock és blues dalokat játszottak, ismert, tehát ez ilyen tribute-szerű koncert volt, és nevezzük nevén a gyermeket, Soho Music Band, és volt egy hölgy, egy ilyen 25 körüli vékonyka hölgy olyan hanggal, hogy lehidaltunk, és ez a, tudod, ilyen jó hallgatni, amikor meg húzós a zene, akkor van svungja is, és így képzeljétek el, hogy ez egy ilyen pados, ülős hely, ahol néha cigányzenekarok, ilyen kezdők zenekarok játszanak, tehát ilyen kisebb koncerteket adnak. Na, meg volt tömve az a pici hely, ami van, ugráltak és üvöltözték, hogy nagy színpad. Mert hogy tényleg annyira jó volt. És egyszerűen így iszogattunk, hallgattuk a zenét, néha mi is ugráltunk, ha olyan szám volt, 2-3-an voltunk, egy ilyen kisebb csapat, és azon kaptam magam, hogy puha, Billy Idol, és akkor már jöttek az emberek. Vége lett a Billynek. Na, de ti láttátok. De a fesztiválságnak többé-kevésbé ez a lényege, hogy egy fesztivál az több, mint a programfüzet, amit olvasol, és hogy mit mondanak neked ezek, és összeállítod magadnak a programot. Azt se tudod, igen, mert micsoda, nem is ismered. Egy Soul Music Bandre nem készülsz, tehát valahogy nem mész oda, hogy jaj, a Soul Music Band éppen most játszik. Igen, tehát meg tudnak történni veled olyan meglepetésszerű, akár katartikus pillanatok is, amelyek nincsenek bekalkulálva, és nem kiolvashatóak a programfüzetből. Igen. De azért az úgy benne volt az agyamban, amikor így rádöbbentem, hogy ez már végleg elment ez a hajó, hogy Billit, hát én már hogy fogom látni bármikor is? Valószínűleg nem fogom. Hát így maradtam le Billy Idolról. Ti nem maradtatok le? Nem. Hát a Billy Idol az egy ilyen igazi pszichopata sót adott elő tegnap, tehát határozottan méltó volt önmagához és saját hagyományaihoz. Tehát azt a tömény egoizmust, ami lejött a színpadról, azt a mértékű önbizalom hullámzást, ami az embert arcon csapta a Billy Idol felől. Elképesztő, hogy mennyire ki van gyúrva az az ember, akire korábbról úgy emlékeztünk, mint egy ilyen hihetetlenül vékony, hihetetlenül szikár, szálkás figura. Az most úgy néz ki, mint egy ilyen díjbirkózó, elképesztően föl van fejlesztve a felsőteste. Ehhez képest az arca meg, hát valami olyasmi, biztos, hát igen. Az arca az meg olyan, mintha a saját öreg apja lenne, vagy nem tudom. A ráncokból minden egyes kis csík kokain kivehető, amelyet a Billy Idol hosszúnak mondható és sikerekben bizony bővelkedő karrierje során nyilván elfogyasztott. Ez azt gondolom, hogy a fellépésének az egoizmusát is hát így ellátta bizonyos munícióval, és hát hozzájárult ahhoz a elképesztően súlyos tekintethez, ami ugye a Prodigy-nek a Keith Flintje, akit ma este majd meg lehet tekinteni, a Keith Flint, ugye aki a Billy Idol-szerű figura a Prodigy-ben, hát ő neki maszkíroznia kell magát, hogy úgy nézzen ki, ahogyan a Billy Idol alapból. Amúgy összeraktunk egy ilyen jó kinéző zenekart, tehát az volt a szempont, hogy minél érdekesebb rock arcok legyenek benne, és Billy Idol meg az Iggy Pop mint frontember, Keith Richard mint gitáros, mondjuk akkor lehetne link, de még mondjuk dobost is tudunk találni olyan. Aha. Én azt mondtam, hogy nekem jó lenne a dobosnak a Stones-ból nem fog eszembe jutni, mindegy, a Stones dobosa. Én annyira kerülöm a tekintetedet, próbálsz segélykérően nézni rám, de én azt sem tudom, miről van szó, én itt sem vagyok. Szóval összeraktuk ezt a zenekart, és tényleg, de már ha ezt mondjuk, hogy Billy Idol és Iggy Pop egy színpadon. Aha. Volt egy ilyen zenekar, ahol összeállt a Tom Petty, a George Harrison, a Bob Dylan, Traveling Wilburys az volt a neve, és még legalább két nagyon magasan jegyzett világsztár, egymás mellett, tehát együtt zenéltek, és borzalmas volt. Tehát, hogy szörnyű, és mindegyik külön-külön kiváló, de ezek így együtt, amikor így összeálltak, és szörnyű volt, és szörnyen meg is buktak. Tehát, hogy ez nem biztos, tehát ez a best of, ez nem biztos, hogy mindig működik. Látjuk például a brazil futballválogatottat, hogy a legjobb játékosok ott egymás mellett, mind együtt, és ez győzelemre van predesztinálva ez a csapat, és aztán mégis érdekes módon, hogy nem, mégiscsak hazautaznak. Mennyire örülünk mi ennek. Jó pillanat, rossz pillanat? Nekem mind ugyanúgy, mint nektek, a Billyhez fűződik a jó is, meg a rossz is. A jó része az nyilván az volt, hogy örültem, hogy itt van, még akkor is, hogyha megtudtuk tegnap, hogy hát csak Bécsből ugrik át, és lehet, hogy épp csak azért ugrik át, mert épp közel vagyunk, tehát nem tudom az igazi okot. De hogy az volt ebben nagyon jó, hogy egy olyan 17-18 évvel ezelőtt az akkori úgynevezett úttörő házban tartott tini diszkokban volt ő egy nagyon nagy sztár, egy nagyon nagy ikon, és a gyerekkori barátaimmal nyilván akkor mi erre tomboltunk állandóan, és most így ilyen kb. 18 év után sikerült azt összehozni, hogy mindannyian eljöttek erre a fesztiválra, és akkor itt együtt tudtunk lenni, ami hatalmas élmény volt, hogy úristen, mi még mindig együtt, és de jó buli volt, és idézzük fel, de ami ugyanakkor rossz volt benne, hogy az akkori zenéjéből viszonylag keveset játszott le. Igen. Mondjuk nekem személy szerint volt egy kedvenc számom, a Heart in the City, és hogy ezt nem játszotta le, ezzel gyakorlatilag a megvetésemet kivívta egy életre. Igen, és ezt hangoztattam is. Azt el kell mondjuk, hogy a Shock to the System-et sem játszotta le. Hát ezek után is most itt van a ügyvezetőnk is, Zoli. Nem. Tehát, hogy miután nem játszotta le a Shock to the System-et, egy néhányan visszajöttek ide a stúdióba, és végtelenítve játszották. Csak odottak tízszer. A gyerek, aki nem kapja meg az ajándékot. hallottuk, hogy a hallja a fesztivál közönség is a Shock to the Systemet, amelyet nem hallhatott Billy Idolnak az előadásában. Egyébként a Dancing with Myself sem volt. Nagyon sok sláger nem. De a Shock to the System az, ami megbocsájthatatlan. Tehát az az, ami az a bizonyos értelemben egyfajta arcul köpése a közönségnek. A Shock to the System az egy egyértelműen a legmagasabb színvonalú produkciója lehet. Tehát ez a tegnap estének, vagy hogy fogalmazzak neked, tehát a legmagasabb, szakmailag a legmagasabb pontja volt a Billy Idol karrierjének, és nagyon fájdalmas, hogy a Billy Idol kihagyta ezt a programból. Ez mindenféleképpen egy negatívum, az amúgy szerintem nagyon jó kis ütős koncert viszonylatában, hiszem a maga a hangerő, maga a hangosítás is a megfelelő volt. Egyébként igen, abszolút, meg a show is. Igen, a show is. Lejött a közönség, lejött a Billy Idolnak az egója közénk, és igen, tehát hogy tudtuk tisztelni őt, és tudtuk nagyon rajongani őt, és aztán amikor elmaradt a Shock to the System, akkor én tudtam rohadt ideges lenni. Tehát nem voltam meg a feeling, jó? Hát én ugyanezt mondtam, bocs, és utána gyakorlatilag annyira ideges lettem ettől, hogy ezért ki is hagytam már utána a Queen Bee-t, amire egyébként nyilván akartam volna menni, de sőt, nem kellett volna mennem, ott kellett volna maradnom, de annyira ideges lettem ettől, hogy én is azt mondtam, hogy na jó, hát akkor most elmegy vissza a rádióhoz, és akkor itt hallgat. Billy felnyomta a pumpát, mennyi Idol Béláról, és a 0629986986-on többen írják SMS-ben, hogy ígértük, és nagyon beharangoztuk az R-t. Milyen volt, srácok, az R? Kiváló volt az R. Na, én ott is ideges lettem. Nagyon jó volt az R. A Majának tegnap ez zseniális napja volt. Itt voltak a barátai, és többször is feltolták a pumpát a zenészek. Az R koncert, az konkrétan úgy lettem ideges, hogy még el se kezdődött, és ideges lettem. Ugyanis bementünk a tömegbe. És akkor ott álltál te? Nem, jó, akkor a Rob. Én ott álltam. Én ott álltam, de mielőtt elkezdődött volna a koncertem, már ott se voltam. Igen, mert ideges lettem attól, hogy így álltam minden, ott a fiúk körébe, és mindenki rettenetesen nagy volt és magas, én pedig pici, nem jött a zenekar, egyre melegebb lett, minden bajom lett, és kijöttem. Tehát gyakorlatilag egyetlen egy percet nem láttam belőle, holott egész este figyeltem arra, hogy mikor lesz szép, nekem oda kell mennem a OTP by Rádió Café sátorhoz, mert R-koncertet kell néznem. Szerzeményei gazdag tárházából azért jó párat megvillantottak, és az elképesztő minőségben és színvonalon adták elő. Van, aki nem azt szereti, hogyha ugyanazt hallja vissza, ami a lemezen van. Én nem tartozom közéjük. Én azt szeretem visszahallani, ami a lemezen van, élőben előadva azon a színvonalon, nekem ne bincsízzenek, nekem nem mutassák meg, hogy ők ezt másképp is kicsit rosszabbul is el tudják játszani. Ezt mondtam az Omegánál, hogy nem értem. Szerintem nem teljesítmény kicsit rosszabbul előadni, mert az olyan egyéni, és az nekünk szólóan van úgy elrontva. Úgy speciálisan nekünk kedveskedik az, hogy egy kicsit rosszabb. Én ezt nem szeretem. Mert hogy élő, mert akkor most ez mert biztosan élő. De ez ugyanúgy élő volt, tehát ők élőben játszották ezt pont úgy, ahogyan az van, és ők azért játszották kifelé így a lemezre, mert ez így szól a legjobban. Ha a lemez esetében nem kötöttek kompromisszumot, akkor egy ilyen mucsai koncert esetében se kössenek, és az R nem kötött kompromisszumot. Illetve ebben nincsen mucsai koncert. Tehát ha egyszer elvállal egy fellépést... Értelemszerűen az R nem ismer ilyet. És ennek ellenére volt bennem egy némi rossz érzés, mint rajongónak, mert én nekem a kedvenc dalaim, amely például a Talizmán című dal, vagy a Voyage de Penelope című dal, amelyek a Moon Safari című albumon vannak, vagy az Electronic Performers, amely a 10,000 Hertz Legend című lemezen van. Ez nekem speciál ez a három legkedvesebb dalom nem szerepelt a programban. De annyira gazdag a dalokban annyira gazdag az R-nek a repertoárja, hogy ennek ellenére egy nagyon erős program volt, de maradt bennem egy kis rossz érzés, maradt a számban egy némi keserű íz, erről nem hallgathatok. Jó, egy röpke jó üzenet még a végére. Én életemben először majdnem végigálltam egy Brains koncertet, a majdnem csak azért, mert nem az elejére értem oda, de a végéig ott álltam. Voltam Brains koncerten, nem rossz, csak nem szerettem őket annyira, hogy oda menjek egy koncertre végig. Most azért maradtam ott, mert volt ott egy kislány 25-28 körüli, aki annyira felszabadultan és őszintén táncolt, hogy minden szexuális töltet nélkül, minden hátsó szándék és gondolat nélkül jó volt nézni. A végén oda is mentem hozzá, hogy köszönöm szépen, boldogságot hoztál. Mert aranyos öreg uram se. Aztán elszaladtam, az meg középiskolás, nem? Annyira aranyos. Középiskolás. Oda mentem, lőttem egy üzenetet, de már a reakciót se vártam, meg így elszaladtam, mert nem akartam reakciót. Egyszerűen ezt meg akartam neki mondani, hogy köszönöm szépen, tök jó volt, és eljöttem. De Tudjátok, szerintem megtaláltad amikor... a tankcsapdáról a Puzsér 9-es nőjét. Lehetséges, hogy verekedni fogunk még ma? Nem, az a, itt az a, itt, itt, én azt gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amikor szerintem érdemes beindulni és szerezni egy telefonszámot. Nem amikor egy órán keresztül nézed valakinek a táncát, és a lényéből sugárzó, a lényéből áradó rezgés az, amire így rá akarsz, vagy így rá tudsz így csavarodni, hogy egyszerűen csak nézed, és le vagy halva pusztán attól, hogy nézheted. De ehhez ez... bátorság kell, Robi. Tudod milyen nem az a bátorság, hogy oda menj hozzá, hiszen azért így 30 fölött már az ember oda mer menni egy lányhoz. Bátorság. Főleg ilyen rádiós műsorvezető, ne, mint amilyen te vagy, azt lássuk. Hagyjuk a fenébe. Bátorság ahhoz, hogy bevállald a kockázatot, hogy esetleg, hogyha elkezdtek beszélgetni, és megismered jobban, akkor nem az. Tehát a csalódás kockázatát be kell vállalni. Mert így megmarad egy tökéletes. És a saját, várjunk csak, a saját csalódásodtól félsz, vagy ne adj Isten az övétől? No, a pszichoterápiát azt megcsináljuk hírek alatt. Fesztivál párkapcsolati praktikák. Tényleg beígértük a párkapcsolati praktikákat, úgyhogy akkor a következő fél órában még szándékunkban áll erre visszatérni. Most elengedünk titeket hírekre egy R felvétellel, hogyha már beszéltünk róluk. Következzék a Kelly Watch the Stars. Rádió, a félországos rádió. Kapcsoljuk a Soproni Volt Rádiót, a frissen csapolt soproni gyártója a Heineken Hungária ZRT támogatásával. Annyira föl vagyok villanyozva! Sokkoló! Nagyon nagy volt. A Volt Fesztiválról kicsit másképp. Tüske Feri és Puzsér Robi most a Volt Fesztiválról mondja meg nektek, mikor, hol és mit érdemes. Gasztronómia, társkeresés, fesztiválpraktikák. Hol a telefonom? A Volt ideje alatt szerdán, csütörtökön és pénteken este 6-tól 8-ig a Volt Rádióban. Sokkoló! Sold it off a baby girl, killed herself before they met again. What a crazy world, take a pearl of wisdom, have a curb to kick it to. Love lies are the only known cure for sniffing glue. Misuse the money, fuck up the budget. You know my style, kill it dead, then tell it you love it, go public. No, showing affection with a handful of enemies to throw at affection. Exactly how we got here. But right now I don't care. It's okay. Feels good now to know. Not to know. It's not clear. It's not clear exactly how we got here. But right now I don't mind. I will find it together with you. A Volt Rádió Sokkoló című műsorának utolsó órája következik. Maja, Puzsi és Tüsi a stúdióban, és bár túl vagyunk már a plusz-minusz egy rovatunkon, amiben az előző nap, vagy az előző 24 óra a legnagyobb és legkisebb dobását elemezzük, de Puzsinak még az erhez lenne egy-két gondolat, ami így a hírek alatt ötlött. Hát inkább csak benne. Érzések, inkább csak érzések, tehát olyan katartikus volt, olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős volt az a koncert. Voltak olyan pillanatok, hogy az egész testemen futkosott végig a hideg, meg olyan volt, mint egy áramütés. Az annyira, és az analóg szintikkel elér kiváltani egy ilyen hatást, ez önmagában 2010-ben, ez bizonyos értelemben egy ilyen, hát valami, hogy fogalmazzak, hogy a minden ellentmondása és minden ereje benne legyen ennek a, ez egy elektronikus retro forradalom, vagy hogy fogalmazzak, amikor azt próbálom kifejezni, hogy milyen hatásokat lehet elérni old school hangszerekkel. És maga a vetítés is, annak is nagyon örültem, hogy végtelenül absztrakt volt. Tehát egy ilyen zenéhez a legnagyobb hiba, azt gondolom, hogyha bármilyen figuratív vetítést rendelnek hozzá. Hát felhők húztak a háttérben. De hát voltak csillagok, meg voltak hát mindenféle geometriai alakzatok, de én például azt nagyon üdvözöltem, hogy a vetítés az a gépparknak megfelelő kort idézte, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy kortalan volt, ahogy a maga az R is kortalan, mert nem rendelhető különösebben hozzá egyetlen egy trendhez, vagy irányzathoz, vagy olyan, hogy is fogalmazok, ilyen kulturális hullámhoz sem, hanem igazából a lényünknek egy olyan részével kommunikál, ami örök. Legalábbis hát én imádom a nagy szavakat, és folyamatosan fetrengek meg, dagonyázok a pátoszban, de az R-rel kapcsolatban nem lehet túl nagy ívű jelzőket, vagy nem lehet túl koptatni a szuperlatívuszokat, vagy csak azt lehet velük tenni. És egy kis bulvár, hogy az Air nem a luxus szállodában volt, ahova a vendégeket rakják elszállásolva, hanem a másodvonalasban, nem mondjuk ki a nevét, és a reggelinél meggyűlt az egyik tagnak a gondja a rántotta tartó edénnyel, a chewinggel, és mindezt úgy csinált, hogy nem volt rajta öv, és a nadrág lecsúszott egészen félútig. Ezt ennyi. Tehát, hogy ők is ilyen bevállalósak, hogy nem kötik ki a luxus, nem tudom milyen szállodát, meg nem mennek fel Pestre, hanem itt maradtak, és reggel még ilyen kicsit fáradtan lementek rántottázni. Még kedvesebbek a szívünknek, ha lehet. Jó, én pedig, amíg ti, hát Maja ideges volt, és éppen ezért nem néztem meg ezért. Jó, de már megnéztem Puzsi a honlapon a képeket, volt. A rádiókafé.hu oldalon, a Rádiókafé nyári fesztiválokon című cikkben megtaláljátok a képeket. Egyik oldalról csomó érdekes és érdektelen kép rólunk, meg a stúdióról, meg nem tudom, meg az itteni atmoszférát próbálja meg visszaadni, és egyébként az erről is vannak fent képek, R-koncertről. Úgyhogy megnéztem. Szóval, mit te ideges voltál, Puzsi, meg extatikus állapotban állt az erre, vagy ugrál? Nem, csodálatos volt, nem. Az olyan volt tényleg, mint hogyha átfolyt, vagy átáradt volna rajtam az egész pszichedelikus elektronikus hullámverés, amely leömlött a színpadról, és hát ilyen olyan nagyon kicsinek éreztem magam, és a világot meg olyan nagyon hatalmasnak abban a... Na, akkor gondolj bele, én hogy éreztem magam, ha te kicsinek érezted magad, mitől menekültem kicsi ki? Kicsi Maja. Ez ilyen élmények, amikor az ember kicsinek érzi magát, azok nem szükségszerűen félelmetesek, hanem gondolj úgy a világra, mint egy hatalmas nagy tenyérre. Istennek a hatalmas tenyerére, amely védőn, óvón fog téged közre. Ne úgy gondolj, hogy hatalmas és elnyom magába olvasz. Gondolj rá úgy, hogy lehet, milyen hogy hatalmas baj, és milyen biztonságos. Menekültem. Milyen jó, hogy ilyen nagy, és én, aki ilyen kicsi vagyok, milyen biztosan elférek benne. A tenyérét eszembe ajánlott olvasmány ehhez a hasonlathoz, Zhuangzi álma című verse Szabó Lőrincnek. Jaj, az csodálatos. Ahol a tenyeréről itt jártál a tenyerén, és piszkodat itt hagytad a hüvelykem alatt. Fantasztikus. No, amíg ti szórakoztatok, akkor így mondom, mert nem lesz vége az R imádatnak. Szóval amíg ti szórakoztatok, addig én dolgoztam. Ugye tegnap beszéltünk erről a VIP feelingről, hogy milyen is ez. És arra gondoltam, hogy bár szeretem a Quimbyt, de már jó néhányszor láttam ezt a programot, kicsit dolgozzunk, tehát nézzük, járjunk másképpen Quimby koncertre. Végig jártam a terepet, amin az szerint, az elv szerint, hogy honnan lehet koncertet nézni. És akkor elmondanám. Lehet ugye a széléről, egészen már a keverőpult mögöttről, ahol nagy a hely, ahol akár táncolhatsz, vagy állhatsz, és nem lögdösnek, nem verik ki a kis italt a kezedből. Tehát az a lazább rész. Ott azok állnak, akik vagy fáradtak, vagy félnek beljebb menni, vagy akik esetleg... Hát, szeretné tartani a kapcsolatot a bárpulttal. Egyrészt, illetve társas táncot szeretne táncolni a barátnőjével, vagy a leendő barátnőjével. Ez a rész az egy ilyen nagyon kényelmes, kellemes, de azt kell mondjam, hogy nincsen benne az az izzadság, nincsen benne az az öröm, ami beljebb, mert hogy beljebb is mentem, és van egy ilyen köztes rész a tombolók, meg a lazán állók, tehát a szorványosan állók között. A köztes részben az a jó, hogy ott azért még nem életveszély, meg tudod kötni a cipőfűződet, tehát nem kerülsz nagy bajban, hogyha valami kisebb probléma adódik az öltözékeddel. És azért ott lehet érezni már a hússzagot, az izzadságot, ott már egy kicsit hullámzik a tömeg, tehát ott már visz ez a tömeg ereje, de még mindig nem az igazi. Na, bemenni, ahhoz meg bátorság kell. Tehát bemenni bátorság kell, ott lenni meg már tök könnyű. Mert ha bent vagy, és úgy vagy bent, hogy tényleg élvezed, akkor az egy hihetetlen erő, hogy a tömeg, főleg egy ilyen Queenbin, ugye nem pogóznak az emberek, ugrálnak, táncolnak, de ez egy ilyen sokkal lazább, sokkal nyugodtabb, sokkal élvezhetőbb tömegjelenség. Na, ott az igazán jó. Viszont ha nem úgy mész be, hogy ez a feeling benned van, hogy te ezt átadod magad így a tömegnek, akkor félelmetes tud lenni, mert én ki is menekültem, vagy én csak munkámat végeztem, és nem kapott el ez az érzés. Éreztem, hogy a többieknek jó, de nekem valahogy akkor nem jött már be. Na és akkor jött a VIP szektor. Nézzük meg ezek után, az élmények után, hogy tényleg miért jó VIP-nek lenni. Mert hogy tegnap ugye a tegnapi műsorban volt egy elég hosszú eszmefuttatásunk erről a VIP feelingről. Bementem a VIP szektorba, és nem értettem az egészet. Ülnek ott emberek, csevegnek, miközben a csevegés az azért túl erős az ellen, hiszen ez a koncertre van kihegyezve ez a VIP szektor, hogy ott egy kényelmesebb körülmény között tudod megnézni a koncertet. Tehát az emberek jó része beszélget, akkor miért van ott? Aki pedig kicsit a koncertre figyel, látod, hogy jár a lába, de tartja magát, tehát ül vagy áll a pultnál, de nem adja át magát az élménynek. Hát viselkedni kell, hát VIP vagy, érted? Tehát nem áll. Mégis csak a VIP szektor vagyok, nehogy már táncoljak. Ne engedd szóval el magad. De a méltóságodat őrized már meg, öregem. Hát nézzél már a karszalagodra, ki vagy te, meg kik azok ott, akik ott lennugrálnak. Hát... És olyan egészen szürreális volt az egész, és rájöttem, hogy a VIP szektor nem más, mint egy aranykalicka. Uh-huh. Egy aranykalicka, ahova be lehet tenni a madarat, aki szépen csicsereg, rán megnézi a világ, örül, kicsit meg is eteti néha magokkal, megitatja mindenféle italokkal, de ő azért van, hogy ott látszódjék. Ez a VIP szektor. Nekem tudod, hogy mi jutott ezzel kapcsolatban eszembe? A mai világban, és ez például a tőzsdecápáknak a folytatása, ami most készült el, nem olyan régen, az Oliver Stone újra fogta Michael Douglas-t és leforgatták a folytatását, most a Tőzsdecápák 2-t, nem sokára látható lesz a mozikban is, abban hangzik el, hogy ma már nincs arisztokrácia, mindenki ugyanazt a Coca-Colát issza, és mindenki ugyanazt a hamburgert eszi. Tehát ez azt jelenti, hogy lehetsz te egy világi nagy gazdag, nagy hatalmú ember, egy elithez tartozó életcsászára, és lehetsz egy utolsó süttyó proli, úgyis ugyanaz, a Coca-Cola az mindig Coca-Cola, mert nemzetközi lett, mert hogy mondjam, proli lett a közízlés, és a javakhoz való hozzájutásnak ma már nincsen meg az a parnaszusa, nincsen meg az elitje. Ezért azért ma már nincsenek arisztokraták igazából, hanem prolik vannak. Vannak a nagypénzű prolik, meg vannak a csóró süttyó prolik, és nincs igazából, tehát csak az a kérdés, hogy mennyi pénzből vásárolod meg magadnak ugyanazt a szemetet. Tehát igazából ez a modern életnek az egyik legnagyobb zsákutcája, és az egyik legnagyobb problémája, hogy a pénzhez ma már nem tudunk hozzárendelni, hogy fogalmazzak, minőséget, kvalitást. Tehát a kvalitás és kvantitás, a mennyiség és minőség harcából a mennyiség került ki győztesen, és félő, hogy egyszer is mindenkorra. A következő fél órát, az utolsó fél óráját a sokkolónak majd programajánlókkal, vagy inkább programajánlóval fogjuk tölteni. Jaj, de szépen elsinyogtátok a párkapcsolati praktikákat. Jó, hogy fesztiválon? Párkapcsolatozzunk? Hát ti ígértétek, nem? Maja! Na. Párkapcsolatozzunk. Melyek voltak a te élményeid, amelyeket párkapcsolatilag szereztél ezen a Tekintve, hogy konkrétan minden este veletek voltam, legalábbis én így emlékszem. mekkora szerencséd van. Azok alatt számos pár, azok alatt az idők alatt számos párkapcsolatot le lehet folytatni, amelyeket nélkül töltöttél például tegnap este, ha csak a tegnap estéről van szó. Egyszer megpróbáltam, jó, azt kapcsolatok születnek és hunynak ki az alatt, hogy igen, gyakorlatilag megtelnek tartalommal, és ugyanígy el is tűnnek, ahogy megszülettek. Egyszer volt, amikor hajnalban már tegnap, mint amely 4 óra felé, amikor nekiálltatok a fociról beszélni, és annyira felébredtél, hogy elkezdtél ordítozni, üvöltözni ott hát ahogy beszélgetsz, már úgy értem, tehát elkezdtél beszélgetni, és a holland-brazil próbáltad meg előrevetíteni, hogy hogy fog kinézni, illetve hogy kellene kinézni, és akkor azt éreztem, hogy én ehhez már fáradt vagyok, és egyébként is nekem nagyon nehéz fenntartani az érdeklődésemet, főleg a focival, és úgy gondoltam, hogy akkor elindulok haza, és így ott hagyom a kis pajtásaimat, már mint titeket, meg így a többieket. Nem voltál képes. De képes voltam, és azt gondoltam, hogy na jó, akkor még megadom az esélyt valakinek, hogy felébressze az érdeklődésemet. Nem élt vele, azt kell mondjam, hogy nem élt vele. És ezért aztán elindultam hazafelé, és... Ki volt az a valaki? És mi történt? 2 perc múlva veletek találkoztam a gyroszosnál. Nem tudsz minket elkerülni. Visszatértem hozzátok. Mert a mi érdeklődésünk folyamatos. Jó, a gyrosszal meg a palacsintával már az egyémet is fel lehetett. Nem könnyű majának az érdeklődését felkelteni. Na de itt van a 0629986986-os SMS számunk. Keltsétek föl majának az érdeklődését. Melyek lehetnének azok a jó szövegek, amelyekre a Maja beindul? Mit lehetne? Nem könnyű a Majának az érdeklődését felkelteni, mert a Maja az igényes, ez az igazság. Nem éri be akárkivel, meg akármilyen oltós dumákkal, igaz? Mi például kevesek vagyunk. Tegnap kevesek voltunk a hülye focis sztoriainkkal, meg a... Maja, egyébként nekem egy kicsit csalódás, hogy téged nem győz meg az én személyemről az, amikor felsorolom az 1998-as holland válogatottnak az összeállítását, és posztról posztra összevetem a mostani holland válogatottal. Ámulattal bámulok, mint sok nőnek lett már nedves a bugyja ettől, és kicsit csalódott vagyok, hogy veled nem ez a helyzet. Hát én sem értem. Sajnálatos. Viszont van egy olyan zenekar, vagy olyan felállás, amely ma este bizonyára sokakat beindít, hogyha nedvesek nem is lesznek tőle. Az osztrákok talán egyik legnagyobb zenei export cikke, Trüder és Dorfmeister fel fog lépni ma a World Fesztiválon, és egészen pontosan 2 órakor kezdenek, hajnali kettőkor kezdenek? Igen. Az OTP Junior színpadon, a Bay Rádió Café 98.6. Szóval ott fognak fellépni, és arra gondoltunk, hogy ha már így a következő fél órában úgyis programot ajánlunk, akkor ezzel a zenével már megkezdjük a következő fél órát. Következik egy Krüger és Dorfmeister szám, a Bomb the Bass-től Bug Powder Dust. I'm out on a soul safari with my beatnik peers. Analog reel and a little distortion. Smoking on suckers, you can see I'm scorching. I've never been the type to brag, but beware, I'll make a man burn a strap card like it was hair. Send you up the river like you're looking for curse. I got the mug, walk, jizz, I'm up in every reverse. Friends, like an exterminator running low on dust. I'm bug powder itching and it can't be trust. In a zone trip and then I'm off to a Nexia. I gotta get a typewriter that's sexier. My name is Justin, that's all that's it. And I'm spitting rhymes wicked like an ain't throw shit. House of the holy like Jimmy Page. What the song remains the same, so I'm stuck in a rage. Just like Jane, which is going to Spain. I think I'm going away tomorrow just to fool in the rain. Light up the candles and bless the room. A paranoid snow blind, just a black meat fool. About the big brother. kikapcsoljuk a Soproni Volt Rádiót. Induce a case of mild madness. Cook it till it's black, cold like it just attacked. It's not over, I'm not going home till I can take you with me. I'm not going home. It's not over, I'm not going home till I can take you with me. I'm not going home, come with me. Rádión a sokkoló utolsó fél órája kezdődik meg Majával, Puzsival és Tüsivel, és ahogy ígértük, programokat ajánlunk esetleg még mára és mindenképpen holnapra, mert mind a két napon lesznek nagyon komoly események. Hát igen, a mai napon igen komoly események lesznek, sőt zajlanak. Aki oda bír érni, az a Hobó koncertre mindenképpen érjen oda. Én úgy kalkulálok, hogy az utolsó fél órájára még szeretnék odaérni ennek a műsornak a végén. Én nagyon nagy rajongója voltam a Hobónak már nagyon régről. És ha tehetem, akkor nem hagyom ki a fellépéseit. És hát ez a 7 órától kezdődő koncert hát már tart egy ideje, de nagy kár lenne kihagyni, hogyha van lehetőségetek, akkor tegyétek meg a szükséges lépéseket a Soproni nagy színpad felé. Hát, és hát a nagy dobása a mai estének a Prodigy. Kicsit végig gondoltuk a zenék alatt, hogy melyek lehettek az elmúlt fél évtized legfontosabb zenekarai. Fél évszázad. Fél évszázad, igen, a évtizedekre bontva. És arra jutottunk, hogy ha a 60-as éveknek van zenekara, akkor az nyilván a Beatles. Ha a 70-es éveknek kiemelhetünk egy ilyen emblematikus és meghatározó, és a 70-es éveket szimbolizálni képes zenekarát, akkor az az ABBA. Hogyha a 80-as évekkel próbáljuk meg ugyanezt a műveletet elvégezni, akkor az eredmény nem lehet más, mint a YouTube. Bár voltak más vélemények. Hát ha Depeche Mode-on kívül voltak más vélemények, akkor én nem tudok egyetérteni velük. Volt, aki azt mondta, hogy a Rakset. A Rakset. Egyik kiemelkedő DJ-nk azt mondta, hogy a Rakset. Igen? Mélységes cinizmussal a hangjában tegyük hozzá. És ha pedig létezik a 90-es éveknek egy ugyanilyen módon megfogalmazható emblematikus projektje, akkor az nyilvánvalóan a Prodigy. Én azt gondolom, hogy a Prodigy a 90-es évek zenekara. Olyan robbanó keverék, amilyet a világ nem látott, és a 90-es évek maga is egy nagyon nagy szintézis volt a zenei kultúrában, és a Prodigy az olyan dolgokat szintetizált, amik Prodigy nélkül, vagy Prodigy előtt szintetizálhatatlannak tűntek. Megkíséreltük a zenék alatt összeírni, hogy hányféle műfajból épült föl a Prodigy. Tehát az alapja az nyilván a jungle, de legalább ugyanilyen meghatározó a rock. Tehát ők egy rock zenekar, az attitűdjük az pedig punk. És hát mindehhez jön hozzá az acid, jön hozzá a klasszikus elektró, reggis és dubos hatásokkal, ehhez jön hozzá a breakbeat, a hip-hop, a trip-hop, akkor a techno, és bizonyos fajta hardcore elemek is. Most ennyi féle zenei hatást integrálni, és nem is csak arról van szó, hogy ennyi féle zenéből fölépíteni valamit, hanem ennyire különböző zenei hatásokból fölépíteni valamit. Tehát a punkot az acid-del, a jungle-lal, a rockkal, az elektróval ötvözni, és létrehozni egy olyan rockzenekart, amely a party kultúrában ugyanolyan mélyen gyökerezik, mint a punk kultúrában, és mindeközben olyan az elektronikus hangzásnak olyan progresszív forradalmát képes kiváltani, hogy az a 90-es éveknek tehát, hogy mondjam, egészen különböző zenekarokhoz tudjuk hasonlítani őket, olyan zenekarokhoz, amelyek nyilvánvalóan kölcsönösen utálják egymást. De a Prodigy-ben ezek találkozni voltak képesek. Nehéz megfogalmazni, hogy mekkora forradalom volt a Prodigy a 90-es években, és hát mára tulajdonképpen a nagyon nagy rajongók számára bizonyos értelemben egy önismétlés az, ami zajlik. Én nagyon szeretem a Prodigy-t, az talán már kiderült, én az utolsó albumukat is szeretem, nekem az is bejött. De hát megújulni igazából nem tudnak, akarnak, Isten tudja. Persze a Prodigy megújulna, és valami más lenne. Erre vonatkozóan is tettek kísérletet. Én azt gondolom, hogy nem az volt a jó irány. Most visszatértek a gyökerekhez a legutolsó lemezükkel. Én ezt gondolom a jó iránynak, a Prodigy-től. Én azt várom, hogy Prodigy legyen, és ez továbbra is az. És én a ma esti koncerttel kapcsolatban is a legmerészebb várakozásokkal tekintek a soproni nagy színpad felé, amely 23 órától veszi majd kezdetét. Valaki, a koncert. Valaki felkiáltásként a Pink Floydot küldte nekünk a 0629986986-ra, gondolom az évtizedes listából, hogy maradhatok ki. Hogy a 70-es éveknek inkább a Pink Floyd, mint az ABBA. De itt nem arról van szó, hogy a zenei újságírók ízlését mi formálta, hanem arról van szó, hogy mi hatott a széles tömegekre a legjobban. Az évtizednek a kultúráját sznoboskodás nélkül melyik zenekar hordozta a leghatározottabban, vagy a legmeghatározóbban, vagy a legmarkánsabban. És azt gondolom, hogy a 70-es évekre inkább a diszkogömnek, ennek a tükörgömnek a csillogása jellemző, semmint a pszichedelikus trippeknek az izgalmas világa, amit a Pink Floyd a zenéjében hordoz. Ezért azt gondolom, hogy inkább az ABBA lehet a 70-es éveknek a zenekara, semmint a Pink Floyd. Amúgy a Prodigy előtt Ákos fog játszani közvetlenül a nagy színpadon, ami egy érdekes váltás lesz, mert érdemes lesz majd figyelni, hogy Ákos és Prodigy hogyan jön egymás után, és mennyire cserélődik ki. Érdekes, hogy a Prodigy az Ákost kapta elő zenekarnak. Fehérbornak az andante lötyögtetését, majd egy nagyon-nagyon-nagyon kemény zúzás fogja követni, nem is tudom igazából, hogy kik azok, akik ott maradnak. A boros poharak. Aztán fölben, igen, egymás fején szakadnak majd. A Jacko vetődött fel, hogy Michael Jackson, de hát a Michael Jackson-t hogy lehetne pusztán egy évtizedhez rendelni? Persze, ha muszáj lenne, nyilván a 80-as évekhez rendelnénk hozzá, de hát azt gondolom, hogy a Jacko inkább az évszázadhoz tartozik, sem mint a 80-as évekhez. Tehát, ha őt valamihez rendelni kell, akkor őt inkább a 20. századhoz, vagy a popkultúra egészéhez kívánnám hozzá rendelni, mint bárki más esetében, mint Jackson, ha azt mondom rá, hogy valami, nem semmint, hogy valaki, a sértés lenne. Jackson esetében ez dicséret. Szóval ő egy intézmény, vagy valami ilyesmi, ő egy fogalom. Na, hogy Michael Jackson esetében mondhatjuk el azt, hogy ő az évszázadhoz, a popkultúra egészéhez tartozik hozzá olyan szervesen, ahogyan az csak elképzelhető. Ajánlanék én is. Van egy jobb line-up, mint hogy egy kicsit passzoló előadókkal, jobban passzoló előadókkal egymás után. Az is a mai napra esik. Barabás Lőrinc Electric éjféltől és 2 órától Krüder és Dorfmeister ugyanazon a színpadon. Tehát ez egy kicsit szebb felvezetés. És hogy a holnapi napra is pillancsunk egy pillanatra. Holnap lesz Pazó, holnap lesz Hősök és a Kezdetfiai. Kezdetfiai. Imádom, imádom. Szerintem a legjobb magyar hip-hop projekt. Magasan a legjobb, hogyha szeretitek a freestyle-t, abban is kiválóak, de a lemezeik, amik meg nagyon alaposan vannak megírva, azok meg frenetikusak. A Kezdetfiai az kihagyhatatlan, számomra egész biztosan. És holnap lesz Bolha Fesztivál is itt a Volt Rádióban. Jön majd Hajós Bandi és Helyi Gyuri, és Maja szerkeszti őket. Mi lesz nálatok? Hát ez elég korai még a kérdés, főleg így, hogy még előttünk van egy fesztivál éjszaka. Még azt beszéltük, egyelőre annyit beszéltünk meg, hogy feltétlenül hoznak gitárt a fiúk, ahogy ezt minden ilyen különleges alkalomra szoktak, és akkor még kitaláljuk holnap délelőtt, amikor megérkeznek, hogy miről is akarunk és hogyan, de természetesen nem olyan lesz, mint a Bolha cirkusz szokott, hanem ilyen nem komolyabb, meg értelmeskedő adás lesz, legalábbis gondolom én, vagyis én így tervezem, aztán majd meglátjuk. Jó, mi pedig maradunk a fesztiválon, de az éterben már nem hallhattok minket, úgyhogy ezzel el is búcsúznánk. A sokkolót hallottátok, mi nagyon élveztük, reméljük, hogy ti is. Mámoros volt veletek, gyerekek, ez a három nap. Az az igazság, hogy sokszor éreztem magam már nagyon jól, de most ennyire jól, mint veletek, ez fantasztikus volt. Nekünk adta a Puzsér a volt szüzességét. A volt szüzességét. De én azt szeretném kérni, gyerekek, most, hogy ennek vége, nyaljunk körbe, ne csak én titeket, ti is kicsit engem, Robi. Nekem tüsi, veled, fantasztikus volt. Igazából az a profizmus és az alázat, amivel eznek a három napnak oda tetted magad, ez példaértékű a számomra. Az a svung, amivel te rántod az ember, fürdőzni a te rendületedben, ráakaszkodni és lobogni, mint egy zászló, és közben Maja ott van. Maja a szelítségével és a kedves a azért fogjuk meg egymás kezét. Folyamatosan kordában tartott minket. Igen. És kedves hallgatók, fogjátok meg ti is a kezeteket. Nézzetek az égre. Veletek több millióan. Kívánjuk mi egymást egymásnak. Igen, és jön a Prodigy. Legyen vége, legyen vége. Szevasztok! I got the remedy. We'll be right back.

want you to know that you are really about you. Special. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Oh yeah, there's something about you. A Soproni Volt Rádiót hallottátok élőben a Volt Fesztiválról. A frissen csapolt Soproni gyártója a Heineken Hungária Zrt. Támogatásával. Holnap délután 3-kor folytatjuk.